मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणो साख्या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्राण उपासना का विचार चल रहा है। पूर्व पक्ष कहा कि प्राण उपासना केवल प्राण का ही उपासना, उसमें विशुद्धि ये गुण विशिष्ट प्राण का उपासना इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो सिद्धांत कहा कि ये प्रमाण है क्योंकि इसका कोई विरोध भी नहीं है और ये कोई अनुवाद भी प्रमाणांतर से ज्ञात भी नहीं है और विरोध भी नहीं है। नहीं होने से भूतार्थवाद स्वार्थ में प्रमाण होगा। तो पूर्व पक्ष कहा कि ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, जैसे आदित्य यूप कहते हैं इसी प्रकार सिद्धांत कहा कि आदित्य यूप ये प्रत्यक्ष से वाद होता है, इसलिए वो तो अर्थवाद माना जाएगा, यहाँ ये वाद नहीं होता है। और दूसरा बात है कि अगर शास्त्र कुछ भ्रांतिवाद को कहाएगा, ग्रहण करवाएगा, तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। इस प्रकार की शास्त्र अनर्थक नहीं है। पूर्व पक्ष कहा कि शास्त्र अनर्थक हो जाए, तो सिद्धांत कहा कि शास्त्र अनर्थक अर्थात शास्त्र भ्रांति को ग्रहण करवाएगा ऐसा नहीं है। शास्त्र अपौरुषेय होने से इसमें कोई दोष नहीं रहेगा, शास्त्र यथार्थ को ही ग्रहण करवाएगा। आगे पूर्व पक्ष संशय दिया था कि यथार्थ नहीं, नाम ब्रह्मेति उपासित, इधर नाम कहाँ ब्रह्म है, तो ब्रह्म बुद्धि से नाम को उपासना करेंगे, वहाँ फल भी कह दिया गया था, किंतु ब्रह्म प्राप्ति तो उसके द्वारा नहीं होता है, तो शास्त्र भ्रांति को भी तो ग्रहण करवाता है। इस प्रकार के प्रथम पंक्ति में भाष्य में था, तत्र ब्रह्म दृष्टिम स्थानवादो इव पुरुष दृष्टिम विपरीतम ग्राहयत शास्त्रम दृश्यते। शास्त्र नाम में ब्रह्म दृष्टि जैसे स्थानु में पुरुष दृष्टि, ये तो विपरीतवाद है, शास्त्र इस प्रकार के ग्रहण करवाता है। तो तस्माद यथार्थमेव शास्त्रतः प्रतिपत्ते है श्रेय इति अयुक्तम, यहाँ तक देखे थे पूर्व पक्ष का। इसलिए शास्त्र यथार्थवाद का ग्रहण करवाता है और उसे श्रेय प्राप्ति हो जाती है ऐसा बात नहीं है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न, पूर्व पृष्ठा में अंतिम शब्द है भेदा, भेदा टीका में भेदा ग्रह पूर्वको अन्यस्यान्यात्म आत्मता अवभासो मिथ्या ज्ञानम्, अत्र तु भेदे भासमाने अन्यत्र अन्यदृष्टिर विधीयते। भेद अग्रह पूर्वक, जहाँ भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है, अन्यस्य अन्यात्मता अवभास, अन्य पदार्थ अन्य रूप से दिख रहा है और भेद ग्रहण नहीं हो रहा है, उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। तो जैसे रज्जु में सर्प का ग्रहण हो रहा है, किंतु कोई कहता है कि रज्जु सर्प जैसा दिखता है, इसको भ्रांत कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। किंतु जहाँ भेद अग्रह पूर्वक भेद ग्रह नहीं हो रहा है, अन्यस्य अन्यात्मता अवभास, रज्जु का सर्प रूपेण अवभास, भेद ग्रह नहीं हो रहा है, अन्य का अर्थात रज्जु का अन्य रूपेण सर्प रूपेण अवभास होना, वो तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अत्र तु जब नाम में ब्रह्म दृष्टि करने का विषय में भेदे भासमाने, भेद यहाँ प्रतीत हो रहा है, उपासना करने वाला भी जानता है भेदे भासमाने, नाम में ब्रह्म दृष्टि करना है, नाम अलग है ब्रह्म अलग है, ये भेद भासमान हो रहा है। ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया, नामनी ब्रह्म दृष्टि, यहाँ भेद भासमान हो रहा है, अन्यत्र अन्य दृष्टि विधीयते, भेद होने पर भी अन्य में अन्य दृष्टि, दृष्टि उपासना ये विधान किया जाता है। यथा विष्णुर भेदे प्रतिमायां गृहमाणे तत्र विष्णु दृष्टि ही क्रियते तन्नेद मिथ्या ज्ञानम इत्याह। यथा दृष्टांत देता है सिद्धांती, विष्णुर भेदे प्रतिमायां गृहमाणे, प्रतिमा में विष्णु का भेद गृहमाणे सति, भेदे गृहमाणे ये सति सप्तमी, भेद गृहमाण होने पर विष्णु का भेद कहाँ ग्रहण हुआ, प्रतिमा में, प्रतिमा में विष्णु का भेद ग्रहण होने पर तत्र विष्णु दृष्टि ही क्रियते क्रियते विधान किया जाता है, वहाँ विष्णु का दृष्टि करता है, उपासना करता है। तो न हृदय मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये तो भेद पूर्वक करता है। इति आह न, भाष्य में तृतीय पंक्ति में है न प्रतिमावद भेद प्रतिपत्ते है। प्रतिमावद प्रतिमा में जैसे भेद का प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान, भेद ज्ञान हो रहा है, विष्णु बुद्धि प्रतिमा में करते हैं, वहाँ भेद ज्ञान है। आगे टीका में न कह दिया भाष्य में, न पहले न निषेध कर दिया पूर्व पक्ष को, आगे प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ति होने से टीका में कहता है नय अर्थम स्पष्ट यति। पूर्व पक्ष जो बात कहा नाम ब्रह्मेति उपासित, ये एक मिथ्या ज्ञान है सिद्धांत, उसको नय कह दिया, उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। नामादा व ब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि विपरीतं ग्राहयति शास्त्रम स्थाणवादा विव पुरुष दृष्टिमिति नय तत् साधो वोच। नामादौ अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि, नामादि जो है वो अब्रह्म है, उसमें ब्रह्म दृष्टिम विपरीतम ग्राहयति शास्त्र। तो ब्रह्म दृष्टि विपरीत को शास्त्र ग्रहण करता है, कराता है। जैसे स्थाणु में पुरुष दृष्टि, ऐसे पूर्व पक्ष कहता प्रथम पंक्ति में, तो सिद्धांत कहता है कि एतत साधु न अवोच, ये बात आप अच्छा नहीं कहे, ये बात ठीक नहीं है। तो स्थाणु में नाम में ब्रह्म दृष्टि करवा करके शास्त्र स्थाणु में जैसा पुरुष दृष्टि करवाता है, इसी प्रकार शास्त्र ब्रह्म में डालता है, ये बात नहीं है। टीका में प्रश्न पूर्वकम हेतु व्याचष्टे, क्यों ऐसा नहीं होगा पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, अकस्मात ये तो शास्त्र बराबर करवाता है, नाम में ब्रह्म दृष्टि जैसे स्थाणु में पुरुष दृष्टि, कस्मात पूर्व पक्ष पूछने से सिद्धांति उत्तर देता है भेदेन ही ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य नामादु विधीयते ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादाविव विष्णु दृष्टि। भेदेन ही ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य ब्रह्मणो नामादि वस्तु, ब्रह्मणो पंचमी, ब्रह्म से नाम इत्यादि भेदेन प्रतिपन्नस्य, जो भिन्नत्वेन जानता है, प्रतिपन्नस्य पुरुषस्य, जो पुरुष ब्रह्म से नामादि को भिन्नत्वेन जानता है, उसी के लिए ही नामादौ विधीयते ब्रह्म दृष्टि, नाम में ब्रह्म दृष्टि करे उसी के लिए ही विधान किया जाता है। जैसे प्रतिमादौ इव विष्णु दृष्टि, प्रतिमा में जैसे विष्णु दृष्टि किया जाता है, वो जानता है कि प्रतिमा विष्णु नहीं है, फिर भी वो दृष्टि करते हैं। तो इसलिए ये शास्त्र कोई भ्रम का ग्रहण नहीं करवा रहा है, सिद्धांति यहां तो कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि नाम में ब्रह्म दृष्टि का विषय आप दृष्टांत दे दिए, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, तो ये दोनों ये बराबर नहीं हुआ क्या? क्यों बराबर नहीं हुआ? अर्थात दृष्टांत दार्शनिक बराबर नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में प्रतिमायां विष्णु दृष्टिं प्रति आलंबनत्वम एव, प्रतिमा विष्णु उपासना के लिए आलंबन है ना, कभी मानता है कि यही प्रतिमा ही विष्णु है, इस प्रकार की नहीं कहता है। तो न विष्णु तादात्म्यम, वो प्रतिमा को विष्णु कह देना, ये तो बिल्कुल एकदम मतलब बालक अवस्था कह दिया, किंतु जो वास्तविक उपासना करता है वो जानता है कि ये नहीं है, ये विष्णु नहीं है। तो न विष्णु तादात्म्यम, वहां तो दृष्टांत में तो ऐसा स्थिति है, तादात्म्य नहीं है। नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतम इति वैषम्यम, नाम में किंतु ब्रह्म का तादात्म्य ये यहाँ सुना गया है, तो नाम ही ब्रह्म है इस प्रकार की, वहां वो प्रतिमा ही विष्णु है इस प्रकार नहीं, वहां तो प्रतिमायाम विष्णु दृष्टि, यहाँ तक तो नाम ब्रह्म ये तो समानाधिकरण कहा गया, वहां प्रतिमायांग विष्णु दृष्टि इस प्रकार की। नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतम, इसलिए वैषम्यम आशंक्य, ये दोनों में वैषम्य हुआ, ये दृष्टांत दार्ष्टान्ति का समान नहीं हुआ, इति आशंक्य आह सिद्धांति उत्तर देता है। आलंबन त्वेनेति भाष्य में, आलम्बनत्वेन हि नामादि प्रतिपत्ति ही प्रतिमादिवत एव न तु नामादि एव ब्रह्मेति। आलम्बनत्वेन हि नामादि प्रतिपत्ति, जैसे प्रतिमा विष्णु के लिए आलम्बन मात्र हो गया, इसी प्रकार की नामादि की जो प्रतिपत्ति अर्थात नाम में ब्रह्म दृष्टि करना है, तो नाम नाम अर्थात शब्द प्रातिपदिक शब्द, शब्द में ब्रह्म दृष्टि करना, तो ये जो शब्द का जो ज्ञान वो जैसा प्रतिमा है ये भी ऐसे ही है, तो बिल्कुल बराबर है। न तो नामादि एव ब्रह्म, नाम ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है, तो अर्थात नाम भी आलम्बन है। आठ नंबर टिप्पणी दिया, ब्रह्म दृष्टि अधिकरणत्वेन नामादि प्रतीति इत्यर्थ। ब्रह्म दृष्टि का अधिकरण है अर्थात कहाँ ब्रह्म दृष्टि करेंगे, जैसे वहां प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करता है, इसी प्रकार की यहाँ शब्द में विष्णु दृष्टि करे आलम्बन कैसे ना, ये छांदोग्य का नाम ब्रह्मेति उपासित, छांदोग्य का उपासना प्रकरण में शुरू शुरू में भाष्य में न तो नामादि एव ब्रह्मेति, नाम ही ब्रह्म है इस प्रकार की ये नहीं है, अर्थात दोनों प्रतिमा में विष्णु दृष्टि नाम में ब्रह्म दृष्टि समान है। टीका में उक्तम अर्थम वैधर्म्य दृष्टान्तेन स्पष्टयति, ये अर्थ को वैधर्म्य दृष्टान्त दे करके स्पष्ट करते हैं। वैधर्म्य दृष्टान्त के लिए क्या देते हैं तर्क संग्रह में, वैधर्म्य दृष्टान्त उष्ट्रह कीदृक् पूछा, उष्ट्रह कीदृक् ऊंट कैसा है, कहते अश्ववत असमान पृष्ठ, अश्व का जैसा असमान पृष्ठ, अश्व का पृष्ठ पृष्ठ असमान है समान है, किंतु अश्व के जैसा, अश्व के जैसा समान पृष्ठ वाला नहीं है, न अश्ववत समान पृष्ठ, असमान पृष्ठ का अन्वय इस प्रकार के हो जाएगा। इसे वैधर्म्य दृष्टान्त कहा जाता है। उक्तम अर्थम वैधर्म्य दृष्टान्तेन स्पष्टयति यथा भाष्य में, यथा स्थाणुआदौ अनिर्ज्ञाते न स्थाणुरिति पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विपरीतम्। स्थाणुआदौ स्थाणु स्थाणु है, स्थाणु अनिर्ज्ञाते, स्थाणु जब ज्ञात नहीं हुआ है, स्थाणु जब ज्ञात होता वास्तव कैसा ज्ञान होता स्थाणुरिति, और ज्ञात नहीं होता है तथा न स्थाणु इति स्थाणु न स्थाणु इति, जब अनिर्ज्ञात अर्थात ज्ञात जब नहीं है तो फिर किस प्रकार होता है, कहते हैं पुरुष एव अयम इति प्रतिपद्यते विपरीतम, तो स्थाणु ये स्थाणु है इस प्रकार ज्ञात नहीं होने से ये पुरुष है इस प्रकार के विपरीत जान लेता है कभी। न तो तथा नामादो ब्रह्म दृष्टिर विपरीता, नाम में इसी प्रकार के ब्रह्म दृष्टि कभी विपरीत हो जाता है ऐसा नहीं है, स्थाणु में कभी स्थाणुत्व न ग्रहण नहीं होने से उसको पुरुष मान लेगा, किंतु नाम को कभी नामत्व न ग्रहण नहीं करके ब्रह्म मान लेगा ऐसा यहाँ नहीं होता है। टीका में केवलो तदृष्टिरेव नामनि चोद्यत न आगे कर्म, हाँ कर्म आगे ब्रह्म दृष्टि आगे प्रतीक है हाँ कर्म पूर्व पृष्ठ में। टीका में कर्म मीमांसको ब्रह्म विद्वेषं प्रकटयन प्रत्यवतिष्ठते, कर्म मीमांसक जिसका मीमांसक कहते हैं, ब्रह्म विद्वेष अर्थात ऐसे एक निर्गुण निराकार निष्क्रिय जगत आधार ब्रह्म है ऐसे उस प्रकार वो लोग स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को भी तो नहीं मानते हैं, ब्रह्म तो दूर की बात है। मीमांसक कर्म मीमांसक ये वेदांती लोग इनका ब्रह्म मीमांसक, खाली मीमांसक कहने से तो दोनों आ जाएंगे, इसलिए कर्म मीमांसक कह दिया। उनका ब्रह्म विद्वेष को प्रकटयन दिखाते हुए प्रत्यवतिष्ठते, आत्मनिपद हो गया सूत्र सम अव प्रविभ्यः स्थः, सम अव प्रवि उसके पर में अव है आत्मनिपद हो गया, प्रति अवतिष्ठते अर्थात प्रतिकूल न अवतिष्ठते विरोध करता है। भाष्य में आगे पृष्ठ में है ब्रह्म दृष्टि रेव केवला, पूर्व पक्ष मीमांसा को कहता है ये केवल ब्रह्म दृष्टि ही है, नास्ति ब्रह्म कोई ब्रह्म कोई वास्तव पदार्थ नहीं है, ये तो केवल ब्रह्म दृष्टि करने के लिए, उपासना करने के लिए। ब्रह्म दृष्टि केवला केवला एक नंबर टिप्पणी मात्र, ब्रह्म दृष्टि मात्र केवल उपासना करने के लिए कहा गया, ये कोई वास्तव ब्रह्म नहीं है। आगे टीका में केवल तो दृष्टि रेव नामनी चोद्यते, केवल तो दृष्टि केवल अर्थात तो दृष्टि मात्र नामनी नाम में चोद्यते विधीयते विधान किया जाता है। चोदना अवसाच कहेंगे अगर वस्तु कुछ नहीं है खाली ऐसे कह दिए तो ये फल कैसे मिल जाएगा, तो मीमांसक कहता है चोदना अवसाच फलम से क्षति विधि, चोदना अर्थात विधि, विधि का वश से ही फल हो जाएगा क्योंकि वेद कहता है, कहता है तो होगा ही। ब्रह्म तो नास्ति मान अभाव, ब्रह्म ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, उसमें क्या प्रमाण है। यहाँ तक ये मीमांसक का वाक्य गया। आगे सिद्धांति अच्छा ना, सिद्धांति पक्ष से शंका लाया जाता है टीका में पूर्व पृष्ठ में है। अथ यथा देवानां प्रतिमादिषु उपास्यमानानां अन्यत्रं सत्वम्, सिद्धांति कह रहा है देवताओं का प्रतिमा में उपासना करते हैं तो ये जो देवता है वो अन्यत्र सत्वम, ये कहीं है तो प्रतिमा में उपासना करते हैं। तथा यथाच जैसे वसुआद्यात्मनां पितृणां ब्राह्मणादि देहे तर्प्यमाणानां अन्यत्र सत्वम्, वसुआदि रूप जो पितृ जो पितर वसुआदि होते हैं तो पितर जो है वो वसुआदि रूप प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण देह में उनका तृप्ति करवाया जाता है, पितरों को जब दान इत्यादि देते हैं तो ब्राह्मणों को ही देते हैं। तो तर्प्यमाणानां अभी ब्राह्मण में वसुआदि का तृप्ति करवाया जाता है तो वसुआदि कहीं है अन्यत्र वास्तव है तो अन्यत्र सत्वम, तथा उसी प्रकार की ब्रह्मणो अपि नामादौ उपास्यत्वात्, ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत हो गया प्रतिमादि में देवबुद्धि और ब्राह्मण में वसुआदि बुद्धि, ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत हो गया तथा तथा ब्रह्मणो अपि नामादौ उपास्यत्वात् अन्यत्र सत्वम् भविष्यति, नाम में ब्रह्म का उपासना करने से ब्रह्म कुछ पदार्थ सत्य होना पड़ेगा, उसका सत्वम् भविष्यति वास्तव पदार्थ होगा इति आशंक्य, ऐसे सिद्धांति कहा। कहने से मीमांसक आह, मीमांसक उत्तर देता है एतेन, आगे भाष्य में कहेगा एतेन अर्थात टीका में कह देते हैं नामादो ब्रह्म दर्शनेन इति यावत्। तो पूर्व पक्ष कहता है नामादो ब्रह्म दर्शनेन, आगे भाष्य में नामादो ब्रह्म दर्शनेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णु आदि देव पित्रादि दृष्टिनाम तुल्यता। आप जो कहते हैं कि मतलब प्रतिमा में ब्राह्मण ये करते हैं तो वास्तविक प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करते हैं तो विष्णु देवता इत्यादि कहीं अन्यत्र वास्तव होगा, ये आप दृष्टांत देते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतिमा में ब्रह्म दृष्टि करने से अन्य जो हो जाएंगे आप जो कहते हैं कि इस प्रकार नहीं है, अर्थात ये केवल मतलब दृष्टि मात्र करना है, क्योंकि मीमांसा के लोग देवता भी मानते नहीं है, वो तो कहते हैं केवल शब्द मात्र है। तो इसी प्रकार के कहते हैं कि जैसे नाम में ब्रह्म दृष्टि ऐसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, अर्थात कोई देवता तो वास्तव कोई पदार्थ है ही नहीं, बिल्कुल बराबर है तुल्यता। देवता उनका कोई ऐसे वास्तव पदार्थ नहीं है, शब्द रूप है केवल। तो इंद्राय स्वाहा वो कहेंगे इंद्र क्या है, कहते हैं ये जो इंद्राय स्वाहा शब्द उच्चारण किए, कहते हैं शब्द रूप ही है केवल, कोई विग्रह वाला देवता अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। तो कहेंगे अन्य अगर कोई पदार्थ देवता नहीं है विग्रह वाला है, फल कहाँ से मिलेगा, कहेंगे चोदन अवसर शास्त्र कहता है फल होना है, वही शब्द ही फल दे देगा। इस प्रकार वो स्वर्ग जाएगा कर्म करके, फिर क्षीण पुण्य फिर आ जाएगा, ये यही उनका मोक्ष है, स्वर्ग सुख प्राप्त करना यही उनका मोक्ष बोल करके कुछ आत्यंतिक मोक्ष ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो देवता लोग हैं, वो तो मानते हैं। स्वर्ग एक लोक है, सुख रूप कहते हैं। तो ये अभिलाषो पनीतं च तत् सुखम सोह पदास्पदम यन्न दुखेन संभिन्नम न च अग्रस्तम अनंतरम, जो दुख में मिला हुआ नहीं है, बाद में कभी ग्रस्त हो जाएगा ये भी नहीं है, अभिलाष उपनीतम यही स्वर्ग है। इच्छा किया तो सामने में पदार्थ आ जाएगा। तो ये जो ये तो अर्थवाद वाक्य है ना, तो वास्तविक अग्नि कोई विग्रह वाला नहीं है, ये तो एक शब्द स्वरूप है केवल। अग्नि संबंधी कर्म करना है, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है, लोग कहते हैं। इति चेत एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुआदि देव पित्रादि दृष्टिनाम तुल्यता, अर्थात नाम ब्रह्म दृष्टि जैसे ये प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, ब्राह्मण में पितृ दृष्टि, ये सब बराबरी है। तुल्यता, तुल्यता में दो नंबर टिप्पणी दिए। तथा च विष्णुआदिनाम अपि अन्यत्र सत्वम नास्ति, मीमांसक कहता है कोई ये विग्रह वाला ऐसा कोई देवता नहीं है। यहाँ तक गई ये पूर्व पक्ष मीमांसक हुआ। आगे सिद्धांति पूर्व पृष्ठा में टीका में दृष्टांत असिद्धेर, अच्छा ये पूर्व पक्ष का वाक्य और रह गया। दृष्टांता सिद्धेर, दृष्टांता चाहिए आकार, ये पुराने में ठीक होगा। दृष्टांता सिद्धेर टीका में अंतिम पंक्ति में दृष्टांता सिद्धेर न क्वापि ब्रह्म अस्ति, न क्वापि ब्रह्म अस्ति, दृष्टांत असिद्धे, क्योंकि सिद्धांत दृष्टांत दे दिया था कि प्रतिमा में विष्णु दृष्टि। अभी मीमांसक कह दिया प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, ये कोई विष्णु वास्तव पदार्थ नहीं है, तो दृष्टांत ही असिद्ध हो गया। हो जाने से नाम में ब्रह्म दृष्टि, ये कोई ब्रह्म वास्तव है ये बात भी नहीं है, यहाँ तो पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांति कह रहा है टीका में सत्य ज्ञानादि लक्षणम ब्रह्म नास्ति इति अयुक्तम, इति उक्तम, सत्य ज्ञानादि लक्षणम ब्रह्म नास्ति इति अयुक्तम, ठीक है अयुक्तम है। सत्य ज्ञानादि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार के तैतरीय उपनिषद में जो कहा गया यह ब्रह्म नास्ति, इसे मीमांसा को कह दिया, तो सिद्धांत कहता है अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। सदैव स्वमेदम इत्यादि श्रुतेर, सदैव स्वमे इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम, इस प्रकार की श्रुति कहती है। सदैव ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की नहीं है। आगे टीका में किंच ब्रह्म दृष्टि ही सत्यार्था शास्त्रीय दृष्टित्वाद यमेव ऋग अग्नि ही साम इति दृष्टिवत इतिहास। ब्रह्म दृष्टि सत्यार्था, सात नंबर टिप्पणी दे दिया, सत्यार्था सत्य विषय का, सत्य पदार्थों को विषय करता है ब्रह्म दृष्टि। क्यों कहते हैं शास्त्रीय दृष्टित्वाद, शास्त्र में कहा गया जैसे यम एव ऋग अग्नि ही साम, यम ये अर्थात यम एव ऋग, ये जो ऋग मंत्र है वो अग्नि, यम एव ऋग, आठ नंबर टिप्पणी, यम एव, यम का अर्थ है यम पृथ्वी, ये पृथ्वी ये यम एव पृथ्वी तथा च ऋचि मंत्र में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य, मंत्र में पृथ्वी दृष्टि करना है। यम एव, यम अर्थात पृथ्वी, ये पृथ्वी कौन है कहते हैं कि ऋग, ऋग में पृथ्वी दृष्टि करना है, और अग्नि शाम इत्यादि ये सब दृष्टि करना है। तो वहां जब दृष्टि करते हैं तो यम एव ऋग और अग्नि शाम, इस प्रकार का मंत्र है, अर्थात ये यम पृथ्वी ये ऋग है और अग्नि ये शाम है। तो यहाँ अग्नि और पृथ्वी ये दोनों का दृष्टि किया जाता है। तो ये जो दृष्टि किया जाता है ये क्या अग्नि पृथ्वी कोई मिथ्या पदार्थ है, कहते हैं बिल्कुल सत्य पदार्थ है। ऋग और साम ये मंत्र में इसका दृष्टि करेंगे, जैसे ये सत्य पदार्थ है इसी प्रकार की ब्रह्म दृष्टि ये भी सत्य पदार्थ को विषय करेगा। इति दृष्टिवद इति आह ऋगादिषु, इति भाष्य में सिद्धांत कहता है कि न ऋगादिषु पृथ्व्यादि दृष्टि दर्शनात्, ऋग में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्नि दृष्टि, ये सब वास्तव पदार्थों को विषय करता है। तदेव स्पष्टयति, सिद्धांति ये जो कह दिया वाक्य ऋगादिषु पृथिव्यादि दृष्टि दर्शनात् इसी को स्पष्ट करते हैं। विद्यमान पृथिव्यादि वस्तु दृष्टिनाम एव ऋगादि विषये प्रक्षेप दर्शनात्, विद्यमान पृथिव्यादि आदि कहने से अग्नि, पृथ्वी अग्नि इत्यादि से विद्यमान वस्तु है, इनका दृष्टि ऋग में साम में करने के लिए कहा गया, तो ऋगादि विषये प्रक्षेप दर्शनात्, प्रक्षेप आरोप आरोप करने, ये देखा गया। तस्मात इसलिए तत् सामान्यात नामादिशु ब्रह्म दृष्टि। तभी जब ऋक में पृथ्वी दृष्टि करते हैं और साम में अग्नि दृष्टि करते हैं, दृष्टि अर्थात उपासना, ये जो दृष्टि में दृष्टित्व रहेगा, ये जहाँ दृष्टित्व रहा वहाँ वास्तव पदार्थों को वो कोई विद्यमान है, वास्तव पदार्थ विद्यमान, पृथ्वी और अग्नि विद्यमान है, तो जहाँ दृष्टित्व रहा वहाँ कोई वास्तव पदार्थ विद्यमान है, तो होने पर वो सामने में नहीं है अथवा सामने में हो भी सकता है, उसका दृष्टि करने के लिए कहा जाता है। दृष्टित्व सामान्य से भाष्य में कहते हैं तस्मात सामान्यात, सामान्यात अर्थात दृष्टित्व सामान्यात, नाम में भी ब्रह्म दृष्टि करना है, जहाँ भी दृष्टित्व रहा वहाँ जो विषय का दृष्टि किया जाता है वो पदार्थ कहीं विद्यमान है, यहाँ भी दृष्टित्व नाम में ब्रह्म दृष्टि, ये दृष्टि में भी दृष्टित्व रहा, रहने से यहाँ भी विद्यमान ब्रह्मादि विषयत्व सिद्धि, विद्यमान ब्रह्म ये विषय बनेगा नाम में जो ब्रह्म दृष्टि। टीका में इसको कहते हैं ताभीर दृष्टि भी, ताभीर दृष्टि भी अर्थात ऋग में पृथ्वी दृष्टि, साम में अग्नि दृष्टि, ये सब दृष्टि के द्वारा सामान्यम दृष्टित्वम, दृष्टित्वम सभी दृष्टि में दृष्टित्व रह गया, तो सामान्य दृष्टित्व के चलते जो नाम में ब्रह्म दृष्टि करते हैं ये भी दृष्टित्व, तो दृष्टि सामान्य समान धर्म रहेगा। तस्माद इति यावत भाष्य में कहा तस्मात अर्थात दृष्टित्व सामान्यत, दृष्टित्व कहाँ से प्राप्त हुआ, कहते हैं कि ये दृष्टि के द्वारा से, ऋग में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्नि दृष्टि, इसके द्वारा दृष्टित्व, अर्थात जहाँ दृष्टि कहा गया वहाँ कोई वास्तव पदार्थ होना पड़ेगा, ये सिद्धांति का मत। आगे टीका में यह तो दृष्टान्त सिद्धि, पूर्व पक्ष कहा था कि प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, मीमांसा कहा था वो विष्णु ही नहीं है, तो सिद्धांत यहाँ कहता है कि यह तो दृष्टान्त सिद्धिर तत्राह एतेन, भाष्य में एतेन, एतेन का अर्थ टीका में कहते हैं ब्रह्म दृष्टे है सत्यार्थत्व वचने न इति यावत, ब्रह्म दृष्टि भी सत्य अर्थ को कहता है, सत्यार्थ वचन, सत्यार्थ वचने न इति यावत, सत्य ब्रह्म है जिसका यहाँ दृष्टि कहा जाता है। भाष्य में एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुआदि देव पित्रादि बुद्धिनांच सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि, ब्रह्म दृष्टि सत्य को विषय करता है, होने से प्रतिमा ब्राह्मण में जो दृष्टि किया जाता है, प्रतिमा में किसकी दृष्टि, विष्णु दृष्टि, और ब्राह्मण में पितृ दृष्टि, ये जो विष्णु आदि देव पितृ आदि बुद्धिनाम, बुद्धिनाम उपासना दृष्टि नाम च सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि, सत्य वस्तु को ये विषय करता है। टीका में ब्रह्म अस्तित्व हेतुअंतरम आह, तो ब्रह्म है इसमें दूसरा हेतु देते हैं, एक तो दे दिए कि जहाँ दृष्टि होती है वास्तव पदार्थ रहना पड़ेगा, एक हेतु हो गया, अभी दूसरा हेतु कहते हैं भाष्य में मुख्यापेक्षत्वाच गौणत्वस्य, जहाँ भी कोई गौण प्रयोग कहा जाता है वहाँ कोई मुख्य पदार्थ होना पड़ेगा, सिंह मानव को कह दिए, मानव को सिंह कहने का अर्थ ये गौण प्रयोग, कोई मुख्य सिंह होता है, तो जहाँ भी गौण प्रयोग होता है वहाँ भी कोई मुख्य पदार्थ होता है, गौण प्रयोग कहाँ है उसको दिखाते हैं, उक्तम एव विवृणति, जहाँ गौण प्रयोग होता है वहाँ कोई मुख्य पदार्थ है उसके स्पष्ट करते हैं। भाष्य में पंचाग्नियादिषु च अग्नित्वादेर गौणत्वात् मुख्याग्नियादि सद्भाववन् नामादिषु ब्रह्मत्वस्य गौणत्वान् मुख्य ब्रह्म सद्भावोपपत्ति ही। पंचाग्नियादिषु पांच अग्नि, पांच अग्नि में अन्य अनग्नि की दृष्टि करते हैं, पांच अग्नि कौन है टीका में दे दिया पंचाग्नयो, पांच अग्नि है, ये छांदोग्य में भी है बृहदारण्यक में, पंचाग्नि विद्या कहते हैं, ब्रह्म लोक प्राप्ति का उपाय है। दिवर पर्जन्य पृथ्वी, पृथ्वी पुरुष योषित, योषित स्त्री, दिव एक अग्नि, असौ वाव गौतम, असौ वाव लोक गौतम अग्नि, इस प्रकार के हैं, हे गौतम असौ लोक दिव लोक स्वर्ग लोक अग्नि है, तो स्वर्ग लोक कोई अग्नि नहीं है किंतु स्वर्ग लोक में अग्नि की दृष्टि करें, द्यू आगे पर्जन्य, पर्जन्य वृष्टि, आगे पृथ्वी, पृथ्वी में अग्निदृष्टि करे, आगे पुरुष, पुरुष में अग्निदृष्टि, आगे योषित स्त्री में अग्निदृष्टि। तो वहाँ वो विचार दिए हैं कि कैसे ये जीव आता है। तो स्वर्ग लोक को गया, स्वर्ग लोक से फिर पर्जन्य वृष्टि के द्वारा फिर इस लोक में आ जाएगा, पृथ्वी में गिरेगा, कोई पुरुष कोई अन्न में जाएगा, पुरुष उसको भक्षण करेगा, तो फिर स्त्री में आगे रेत सिंचन करने से उसका पुनर्जन्म होगा। इस प्रकार की पंचाग्नि विद्या कहा गया। ये पांच अग्नि हो गए। भाष्य में कहा पंचाग्न्यादिषु और आदि कह दिया, आदि पद न टीका में कहते हैं आदि पदम बाघ धेनु आदि ग्रहार्थम, बाघ धेनु इस प्रकार की भी उपासना है, बाघ धेनु इति उपासित, बाघ अर्थात शब्द होता है उसको धेनु इस प्रकार की उपासना करे, हाँ धेनु का उपासना करे। भाष्य में पंचाग्नियादिषु च अग्नित्वादेर गौणत्वात्, दिव लोगों को अग्नि मानेंगे, पर्जन्य को अग्नि मानेंगे, ये सब अग्नि गौण क्यों हो जाएगा, ये जो अग्नि उसमें से वो दाहकत्व तो है नहीं है, इसलिए गौण कह दिया गया। चार नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी कहते हैं गौण क्यों हो गया किंतु दाहकत्व तो अभाव, दाहक नहीं है तो होने से अन्यत्र कहीं मुख्य अग्नि है, गौण का प्रयोग हुआ तो गौणत्वात मुख्य अग्नि आदि सद्भाव, अन्यत्र कहीं मुख्य अग्नि है। मुख्य अग्नि के लिए पांच नंबर टिप्पणी दे दिए, शक्तिया उपस्थानीयत्व मुख्यत्वम, शक्ति वृत्ति से जिसका उपस्थापन होगा, जैसे गंगायाम घोष, तो यहाँ गंगा शब्द का मुख्यार्थ क्या होगा, प्रवाह, क्यों वो शक्ति वृत्ति से आता है, लक्षणा से नहीं, शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आएगा उसको मुख्य अर्थ कहेंगे। भाष्य में मुख्य अग्नि आदि सद्भाववत, गौण प्रयोग हुआ पंचाग्नि में, अग्नि शब्द अनग्नि में तो कहीं मुख्य अग्नि है। इसी प्रकार नाम आदिशु ब्रह्मत्वस्य गौणत्वात्, नाम में ब्रह्म दृष्टि करना ये तो गौण है, होने से मुख्य ब्रह्म सद्भाव उपपत्ति, मुख्य ब्रह्म है, ये भी तर्क है उपपत्ति, ये भी जानना चाहिए। टीका में ननु वेदांत वेद्यम ब्रह्मेश्यते, ब्रह्म वेदांत वेद्यम, वेदांत ही वेद्यम ब्रह्म, इसी प्रकार की इष्यते त्वया, पूर्व पक्ष कह रहे हैं सिद्धांत को, आप ऐसा मानते हैं, न च तेभ्य तद धी ही सिद्ध्यति, उससे अर्थात वेदांत से ब्रह्म विषय का धी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं है। तेषां विधि वैधुर्येण अप्रामाण्यात् तत्कुतो ब्रह्म सिद्धि, ये जो वेदांत से ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए किंतु ये वेदांत में कोई विधि नहीं है, जैसे स्वर्ग काम यजेत, यजेत में विधिलिंग है, इसी प्रकार की वेदांत में कोई विधि नहीं है। विधि जहाँ नहीं है तो वो सब अर्थवाद है, अर्थवाद है तो वो वास्तव पदार्थ को नहीं कहेंगे, जैसे आदित्य यूप, यहाँ कोई विधि नहीं है, नहीं होने से अर्थवाद हो जाएगा। अप्रामाण्यात तत्कुतो ब्रह्म सिद्धि, ये वेदांत वाक्य से ब्रह्म सिद्धि कैसे होगा, इसमें तो विधि नहीं है, विधि नहीं है तो सब प्रमाण नहीं है, ये अर्थवाद किसी का अंग बनेंगे तो न ब्रह्म सिद्धि, पूर्व पक्ष कहा अत आह सिद्धांति कहता है। भाष्य में क्रियार्थैश्चा विशेषात विधि विद्यार्थानाम, ये संग्रह वाक्य हुआ, क्रियार्थे ही क्रिया अर्थो ये शाम वाक्यानाम, तानि वाक्यानि क्रियार्थानि, उनके द्वारा क्रियार्थे ही वाक्य ही अविशेषात विद्यानाम, जो वाक्य क्रिया को कर्म को कहते हैं वो जैसे ज्ञान उत्पत्ति करवाते हैं, दर्श पूर्णमास कर्म ऐसे ऐसे करना है, वो सब वाक्य है, वो वाक्य से पता चलता है ना ये कर्म ऐसा करेगा, आगे उसके आधार पर कर्म करता है, वो सब स्वार्थ में प्रमाण है नहीं है, है? तो सिद्धांत कहता है कि क्रियार्थैश्च अविशेषात, आज जैसे क्रियापरक वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है, ये ब्रह्मपरक ये भी स्वार्थ में प्रमाण होगा, अविशेषात विद्यानाम सिद्धांति कहा। टीका में पूर्व पृष्ठ में विमतं स्वार्थे प्रमाणम अज्ञात ज्ञापकत्वाद सम्मतवत, जैसे क्रियापरक नहीं होगा वो भी ज्ञापक होगा, जैसे वाक्य ज्ञापक होता है, ये बोल रहे ना सिद्धांत यहाँ कहता है कि जैसे क्रियापरक वाक्य अपना अर्थ को कहने में अर्थात प्रमाण है, तो क्यों कह देंगे वेद वाक्य है? सिद्धांत कहता है कि इसी प्रकार विद्यापरक वाक्य भी स्वार्थ में प्रमाण होगा, क्योंकि पूर्व पक्ष शंका क्या लाया कि ये जो वाक्य से जो वेदांत वाक्य से ब्रह्म ज्ञान कुछ हो नहीं जाएगा, इस प्रकार की ब्रह्म का सिद्धि करवा देगा, तो ब्रह्म का सिद्धि करवा देगा इस प्रकार की नहीं है। वो बोला था कि क्रियापरक नहीं होने से वो जो वो तो मतलब यहाँ वो विचार नहीं है, वो मीमांसक का कहना है कि सारे वाक्य क्रियापरक है, आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम ऐसे वो लोग कहते हैं ना, यहाँ ही नहीं। यहाँ सिद्धांत मतलब पूर्व पक्ष कहता है कि वेदांत वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाएगा, सिद्धांत कहता है कि क्रियापरक वाक्य से कर्म की सिद्धि कैसे हो रही है, जैसे कर्म की सिद्धि हो रहा है इसी प्रकार वेदांत वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि होगी। आगे मीमांसक कह देगा, यहाँ वो विचार नहीं दे, आगे वो कहेगा कि ये जो क्रियापरक है वो तो लौकिक है, देखेगा करेगा क्रिया को करेगा, ब्रह्म ऐसा कोई पदार्थ इसमें कोई अन्य प्रमाण नहीं है। सिद्धांत कहता है कि यही प्रमाण है कि ये जो अर्थात वाक्य है यही प्रमाण है, अन्य कोई इसका प्रमाण होगा इस प्रकार की आवश्यक नहीं है, वाक्य ही प्रमाण है, अर्थ ज्ञान कराएगा। अर्थात मीमांसकों का कहना है कि कर्मपरक क्रियापरक वाक्य प्रमाण है, सिद्धांत कहता है कि सिद्ध परक वाक्य भी प्रमाण होगा, केवल क्रियापरक नहीं है। तो सिद्धांत टीका में कह दिया कि विमतम स्वार्थे प्रमाणम, विमतम वेदांत वाक्यम स्वार्थे प्रमाणम, क्यों? अज्ञात ज्ञापकत्वात्, अज्ञात ज्ञापक होने से सम्मतवत, अच्छे नव टिप्पणी दे दिया सम्मतवत कर्म वाक्यवत, सम्मत अर्थात दोनों पक्ष जिसमें राजी हैं उसको कहते हैं सम्मत। जैसे कर्म वाक्य हो गया कर्मकांड वाक्य, कर्मकांड वाक्य वाक्यत्व, कर्मकांड वाक्य में वाक्यत्व रहेगा, स्वार्थ में प्रामाण्य रहेगा, रहने से जो वेदांत वाक्य है उसमें वाक्यत्व रहेगा, स्वार्थ में प्रामाण्य रहेगा। अतो वेदांत शास्त्रादेव ब्रह्म सिद्धि इत्यर्थ है, इसलिए वेदांत वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि होगी। सिद्धांत कहते हैं, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि सिद्ध साध्यार्थ भेदेन वैषम्यात्, कर्म वाक्य को दृष्टांत दे करके ब्रह्म वाक्य में प्रामाण्य सिद्ध आप करवा दिए, ये दोनों बराबर नहीं है वाक्य, क्योंकि वेदांत वाक्य सिद्ध को कहता है और कर्म वाक्य ये सिद्ध पदार्थ को कहता है, साध्य को कहता है, करने से होगा। तो सिद्ध साध्यार्थ भेदेन, सिद्धार्थ वाक्य हो गया वेदांत, साध्यार्थ वाक्य हो गया कर्म, भेदेन वैषम्यात्, इसलिए अविशिष्टत्व आपने जो कह दिया अविशेषात, तो वैषम्यात अविशिष्टत्व अनिष्टम, ये दोनों अविशेष है समान है इस प्रकार नहीं, अनिष्टम इति आशंक्य पूर्व पक्ष इस प्रकार कहा। कहने से सिद्धांति उक्तम विवृणति, जो संग्रह वाक्य कहा था तो ये कर्मार्थेर अविशेषाद विद्यानाम जो कहा था संग्रह वाक्य उसका भी विवरण करते हैं भाष्य में। यथाच सिद्धांति अपना बात को स्पष्ट करता है, दर्श पौर्णमासादि क्रियेई एवं फला विशिष्टे इति कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा च इति एतद् लौकिकं वस्तु प्रत्यक्षादि अविषयं तथा भूतं च वेदवाक्येर एव ज्ञाप्यते। जैसे दर्श पौर्णमासादि क्रिया है, तो क्रिया अर्थात एक नंबर टिप्पणी दे दिया, क्रिया जन्य अपूर्व, अपूर्व अदृष्ट, क्रिया करने से जो अदृष्ट होता है उसको यहाँ दर्श पूर्णमास आदि क्रिया शब्द से लिया गया। वो जो अपूर्व है वो अपूर्व दर्श पूर्णमास का अपूर्व ये क्या फल देगा आगे? स्वर्ग देगा, एवं फला, एवं फला अर्थात स्वर्ग फल, स्वर्ग देगा। विशिष्ट इति कर्तव्यता क, दर्श पूर्णमास करने से उससे अपूर्व बनेगा और उसके साथ भी इति कर्तव्यता प्रयाज का अपूर्व भी आएगा, वो प्रयाज हो गया इति कर्तव्यता। तो विशिष्ट इति कर्तव्यता का अन्य पदार्थ हो गया क्रिया, दर्श पूर्णमास आदि क्रिया, प्रथम हो गया एवं फला, ये स्वर्ग देने वाला एवं फलम यश्या क्रिया है। और विशिष्ट इति कर्तव्यता का, विशिष्टा इति कर्तव्यता यश्या क्रिया है। तो प्रयाज नहीं कि दर्श पूर्णमास करके अन्य कोई भी अंग कर दे, ये नहीं, जिस जो उसका है विशिष्ट है। एवं क्रम प्रयुक्तांगा, इसी प्रकार की क्रम से अंग किए जाएंगे, नहीं कि कुछ आगे पीछे कर देने से हो जाएगा। एवं क्रम प्रयुक्तांगा, तो टीका में इसके लिए कहते हैं पहले दिया विशिष्ट इति कर्तव्यता का, उसके लिए कहते हैं विशिष्टत्वम स्वरूप उपकारित्वम फलोपकारित्वम च। वो जो उसका जो सब अंग बनेंगे, दो प्रकार के अंग हो जाएंगे आज जो हम लोग कहने में विचार किए, एक हो गया स्वरूप उपकारित्वम सन्निपत्य उपकारक, क्रिया होने का समय में वो होगा, ये क्रिया का स्वरूप निष्पादन कराएगा, जैसे ब्रीहन प्रोक्षति ब्रीहन अवहंति ये सब हो गए स्वरूप उपकारक, क्रिया का स्वरूप को निष्पादन करवाएंगे। और दूसरा हो गया फलोपकारक, जो प्रयाज आदि दूर में होंगे और फल देने में मदद करेंगे। यहाँ जो भाष्य में कहा गया प्रथम पंक्ति में विशिष्ट इति कर्तव्यता का, विशिष्ट में ये दोनों प्रकार के लिया जाएगा, सन्निपत्य उपकारक और आराध उपकारक। आगे दिया भाष्य में एवं क्रम प्रयुक्तांगा, प्रथम पंक्ति का अंतिम में दिया एवं क्रम, ये क्रम ये कहाँ, टीका में कहते हैं पंचम उक्तम प्रकारम परामृष्टुम एवं इत्यादि एवं इति आदिष्टम। पंचम अध्याय में जैमिनी शास्त्र में कहा गया जो क्रम, उसी का परामर्श करने के लिए एवं शब्द कह दिया गया। ये जैमिनी शास्त्र में द्वादश अध्याय है, प्रमाण शेष प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति ही क्रम संज्ञक अधिकारोतिदेशश्च सामान्यंच विशेषतः ऊहो बाधश्च तंत्रंच प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात्। बारह अध्याय में बारह विषय कहा गया है, उसमें पंचम में है ये क्रम, प्रमाण भेद शेषत्व शेषत्व अंगांगी, कौन किसका अंग बनेगा, प्रमाण प्रमाण अर्थात इसमें क्या प्रमाण है, ये विचार हुआ प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में शेष, ये जो श्लोक आप लोग, अच्छा वो डायरी में है, अच्छा वो फोटो करके आप हमको डायरी तो दे देंगे ताकि हमको जब जरूरत होता है। प्रमाण भेद, भेद अर्थात ये कर्म से ये कर्म भिन्न है, कहाँ कौन सा कर्म से कौन सा कर्म भिन्न है, कहाँ वो एक ही कर्म है, इसका विचार किया गया ये द्वितीय अध्याय में। प्रमाण भेद शेषत्व शेषत्व अंगांगी निर्णायक, भेद शेषत्व प्रयुक्ति ही प्रयुक्ति अर्थात कैसे कैसे अर्थात प्रयोग होगा, नहीं तो प्रयोग अगर ठीक से स्मरण नहीं है विक्षेप होगा कर्म में, इसके बाद क्या करना है वो करना है। आगे क्रम, क्रम अर्थात इसके बाद ये कर्म करना है, ये हो गया क्रम। आगे है अधिकार, किसका कर्म कौन सा कर्म में कौन अधिकारी है। आगे अतिदेश, अतिदेश अर्थात किसी कर्म में सारे अंगों का कथन हुआ है, कर्म कहा गया है इसमें ये अंग होंगे, उसको कहा जाता है प्रकृति कर्म, सारे अंग कह दिया गया। कहीं कर्म कहा गया है उसमें सारे अंग नहीं कहा गया है, वो कर्म कैसे करेंगे, कहते हैं प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, जैसे प्रकृति होना है इसी प्रकार की विकृति करेंगे, इसको कहते हैं कि अतिदेश कर दिया गया, प्रकृतिवत प्रकृति जैसा अतिदेश कहते हैं। तो कहीं सामान्य से अतिदेश कर दिया गया, कहीं विशेष अतिदेश किया गया। सामान्य अतिदेश जैसे ये सूर्य याग, ये तो सौर्य सौर्य याग दर्शपूर्ण मास जैसा होगा, ये सामान्य अतिदेश हो गया। विशेष तो कहा गया कि एक अर्थात अंग कहा गया, किंतु ये अंग के स्थान पर विकृति में इसको करना है, प्रकृति में तो ये बात है, अगर सामान्य कह देंगे जैसे प्रकृति ऐसे विकृति करिए, कहते कि नहीं ना विकृति में किंतु इस पदार्थ के स्थान पर ये पदार्थ लेंगे, इसको कहते हैं विशेष अतिदेश हो जाएगा। सामान्यंच विशेषतः, आगे ऊह ऊह अर्थात विचार करके निर्णय करके कौन किसके साथ जाएगा, ये सब का ऊह। आगे बाध, किस अंग के द्वारा कौन सा अंग बाध हो जाएगा, प्रकृति में ये कहा गया विकृति में ये किया जाएगा अथवा ये नहीं करके कुछ अन्य होगा, ये सब बाध विचार होता है। ऊह बाधस्य तंत्रम च, तंत्रम एक बार करने से सभी का उपकार हो जाएगा, प्रयाज एक बार होगा किंतु छह दर्श पूर्णमास मुख्य या का उपकार हो जाएगा, ये हो गया वह तंत्रम। तो आगे प्रसंग, प्रसंग अर्थात एक अंग छह अंगी के लिए हो गया, ये हो गया तंत्रम, तंत्रम अर्थात सकृत करने पर भी बहुतों का लाभ होगा, एक कोई बाजार जा रहा है तो सभी के लिए सामान ले आएगा, इसको कहेंगे तंत्र। और दूसरा हो गया कि तो उसका विपरीत, एक अंगी के लिए बहुत सारे अंग हो जाएंगे इस प्रकार की, तो बहुत सारे अंगी के लिए एक अंग ये हुआ, और एक अंगी के लिए बहुत सारे अंग हो जाएंगे इस प्रकार के, वहां से विचार करके 12 अध्याय में अलग अलग। अच्छा यहाँ एवं क्रम प्रयुक्ता टीका में दे दिया पंचम उक्त प्रकार, पंचम अर्थात तो मीमांसा में पंचम अध्याय में 13 नंबर टिप्पणी दे दिए, तो जैमिनीय शास्त्र में जो पंचम अध्याय है क्रम अध्याय में परामृष्टुम एवं इति भाष्य में आगे एवं कर्म प्रयुक्ता प्रथम पंक्ति हो गया। आगे द्वितीय पंक्ति में च एतद अलौकिकम वस्तु, ये जो अभी अपूर्व ये कोई लौकिक है, सामान्य लोग में दिखता है नहीं दिखता है, प्रत्यक्ष आदि अविषय है वो, अपूर्व प्रत्यक्ष से नहीं दिखता है। तथा भूतम च वेद वाक्यरेव ज्ञाप्यते, तो वेद वाक्य के द्वारा ये अप्रत्यक्ष विषय अपूर्व ये कर्म वाक्य के द्वारा कहा जाता है, जैसे कहा जाता है टीका में अलौकिकम साधयति। प्रथम पंक्ति में भाष्य में कहा एतद अलौकिकम, अलौकिक क्यों है भाष्य में कह दिया प्रत्यक्ष आदि अविषय, जैसे यो अविषय हुआ। आगे भाष्य में और एक पंक्ति रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।